стары паэт. Гавораць, паэт не бывае старым. Сумневная мудрасць, хоць можа і з даўніх. Паэт не бывае нядобрым і злым, калі ён паэт, а не вершаскладальнік. Старым жа бывае, калі дажыве. Старым і схварэлым, і вельмі самотным, прыдумае вершык і тут жа парве. Ат, дзе яму гнацца за новым і модным? Сяброў ён растраціў, а новых набыць не можа. Няздольны ён траціць умее, аб чым ён шкадуе, аб тым, што пабыць у гэных мястэчках ужо не паспее. У гэных, дзе дух беларускі яшчэ крыху захаваўся над рощу, над шчарай. Нашто яму гэта? Каб трохі лягчэй было развітацца з няздзейсненай марай.